در دې حصے اخیری صورت ته اذا سورہ کہف نہ شروع شوی وا اش پاڑ سورت نو پکی آخری بدی کی سورت احزاب دے نزول کی بدل سورت آل عمران نہ دے او سورہ الف لام میم سجدہ پسے ذکر کو یو مناسبت ادا دے نبی شفاعت قہری ذکر شوا سورہ الف لام سورت احزاب کی بداغی دا پاری اوزو مثالو نا بیانی خوا یو دری مثالو بیانی دیم ربط دادی چمخ کی لقمان کی سجدہ کی طولو کی اثبات تا توحیدو خوا و دلیلونو سرا نقلی عقلی طول او د صورت احزاب کې اثبات د رسالت ته هغه دویم حکم او دویم مقصد د رسالت ټول بحث د رسالت سره تعلق ساتي دریم دا چې مخکې رد شرکیات او هر قسم سورې احزاب کې ور سره رد رسومات هم ذکر کو چې څنګه به شرک رد کاوه نو پر رسومات و امرت کوئے کنا لکه دا خمد شرک نه خالی نی خوا سلورم داو چمخ کیوی لنزیقنم من العذاب الادنا اللہ ویرزو لنزینی تی عذاب ورکم نصورت احزاب کیوی لکا احزاب شو لکا واقعا جنگ احزاب جنگ خندق چوتوی دې کول خو دې سزا ورکړ کنه ګور دا عذاب اذناو کنه پینځم دا او چلته هم اخر کې عارض بس مخت نه واړو مداري وضاحت کو سورې احزاب کې چې ولا تطیع کافرین او منافقین ودع اذاهم وتوکل دا ټول لغې معنی ده اعراض دیتو ہی خواہ تغسی ویدی و اخر دالی بلامیم سجدہ کی چوائی متاز الفتح کلوی قیامت احزاب کی باموی جستان خلق دا تپوسو نڈیر کی یسألو کن ناسو عن الساعة چی قیامت بکلی چون سٹیات کی براشی خواہ قیامت بکلی در دیسا دت چنخا بلداؤ او امداؤ چویخ کیویلو چم اللذین فسقو فمأواهم النار التا اجمالا ذکر کن دلتا باخر کی تفصیلو کی خواه چی دا اوور کی با دی سنگا وقتی ری را سکت مٹا سا ویوم تقلب وجوهم فی النار دلتا بوی خواه چی نا اڑول را اڑول بشی پدر جہنم کی با اڑول را اڑول شخواه او تم داو چاگی کی مخیر کی ویلی و لقدات ناموس الکتاب او سور احزاب پاخر کی با موئی چلا تکونو کاللزین آزاو موسا اگا بشان دو بنی اسرائیل بشان مکی گئے کا نخوا ربط یزی داو چی اخیر دالی پلام سجدہ کی ہوئی ولو ترائز المجرمون نا کسو رؤوسهم نا احزاب کی ہوئی چی دا چیغی باوی چی ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فازولونا السبیلا دا دغه سي الف لام زيده کوم زمو مينانو زبطونه بیان کړو شپګو چې انما المؤمنون الذين اذا ذكروا بآيات ربهم خروا سجدا. عدل تمام زمينانو اوصاف بیانې په بلی طریقې سره ضرورت دعوه ده تسلی ده پار ده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او رد ده رسومات و باطله او غام سلب هم ده ده پار پیش کئی چه وضاحت کئی ها سورت اولنا تر اخره پوری اکرام او اعزاز او احترام ده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ده قومت باندی اللہ دا پیغمبر حق بیانی چتا سو باندی دا دی پیغمبر حق دے حق کتابی داری بے کوئے دا سنت تابی داری بے کوئے اگر الوی حق دا دے چتا و مشکلات نرسوئے تا سی کارو نبن نکوئے چتا پاگی سر پریشان شی دین وزان ساته ناری نو تا اموی زنان نو تا اموی ازواج متوحراتو تا اموی چی پیغمبران چی نبی علیہ السلام لتکلیف مور کوئے بلکہ اغل اللہ یو عظیم زیمواری حوالہ کری دا چی اغا امت تا اللہ دعوت رسول دی اللہ توحید بیانول دی او قرآن رسول دی دیر لوی زیمواری دخوا نو تاسو هغه سره په دې کې امدادو کې داغه معاونتو کې او دا سې کار چرې مو کوي چې هغه ته پریشانی جوړ شي ها دا مو کوي ګورئ ټول مطلب د صورت ودایي ښا دی وجنا صورت کې خطابات چډیرو ډیر خطابات دي ښا سو مؤمنانو ته دی او سو پیغمبر ته دی پیغمبر ته خطابات تی تقریبا طول سپوری خطابات اولیات کی هم اتق اللہ یا ایوہ النبی اتق اللہ بیار پسی دویم ولا تطوع بیار پسی واتبع دا طول تی تا خطابات وی خواه بیار اوم ایات کی وَإِذَا خَذْنَا مِن نَبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ اتشتم کہ یا ایوہ النبی قل لازواجکا بی بیانو تدیو آیا چما متنگو ہے بیا وزیر شم کہ ویز تقول للذی انعم اللہ علیہ اخاص واقعہ دا زید ذکر کی عورت دا رسم باطل یا ورپسې اته دیر شم کیما کان علی النبی من حرج یصل ویختم کوي ما کان محمد ابا احد من رجالکم یا پندوستم کوي یا النبی ان احللنا لک بیا باون دو پندو لا احلک النساء من بعدو یا یو کم او یا کی یو کم شپیتو یا یو النبی قل لازواج کا خطابات پیغمبر تا داو راضی بخوا دقسی مومنانو تا هم خطابات تی چن نبی اولا بالمومنین شپگم آیات کی یا یو الذین آمن اذکر نعمت اللہ نحم آیات کی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة يوشتم آیات کے کل ازواج تا یا نساء نبی درشم آیات کے بیاوتو یوقرنا فی بیوت کننا دری درشم کے بیاوتو یذکرنا ما یتلا فی بیوت کننا سلور درشم کے بیاوی ما کان لمؤمن ولا مؤمنة نزا قد الله اشپک درشم بیاوی ایو الذین آمنوا اذکر اللہ ذکرن کثیرن پورا سلوی اختم کی بیاوی هو الذی یصلی علیکم دو سلوی اختم کی بیاوی ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی دری پان دوستم کی سریب پان کی بیاوی ایو الذین آمنوا لا تکونو کاللذین آزو موسیٰ یو کم او یا کی ابیا پوراو یا کی ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ خطابات داری بس طول صورت پدی خطاباتو کی دے مومنانو تا پیغمبر تا خطابات مومنانو تا کل ازواج متطہراتو تا صورت پاتا ولنا تر اخرہ پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق او تسلی اول بدا امثل بیان کی بیا بور پسی تو جنگ احزاب واقعہ ذکر کئی او غی که دو منافقان و خباستونا او دا غی عیوب دیر بیا اور پسی تو پیغمبر خپل حسن معاشره د خپل کور او د ژوند او د زندګۍ اصول هغه بیانې سره درت رسمي باطل نه رسومات باطل او رد بکی بکی دی ټولو کې ودا مطلب یې چې پیغمبر ته ضرر مور کوي بس ضرر مور کوي ضرر مور کوي ها نګورې ابتدا د صورت داس شوې دي کنه الف لام میم شتا نبا کې نور سو یا ایها النبی زکه دا ډیر یو خطرناک مقام و د پیغمبر د پاره ډیر ځکه یو په منافقانو بل په کافرانو مشرکان منافقانو با پیغمبر د دې خپل مقصد نه اړو په خوګه پستا په خوګه پستا همغه خو ایمان راوړې په الله پر د آخرت همغه خو چې کله وینم موږ تابعداریو طاعه سینه به ډبولا په دې پیغمبره چې کله ضرورت نه موږ ته ای وایا کنه وګورئ دا څه ظالمانه هغه په خوګه پستا باندې ځانته پیغمبر را نږدې کاو امو شرکانو با حضور بانده اگه با حضور نکاره غستخا ادا سمت لبیو اگه تحسوی پیغمبر تحسوی سمقصدیو گرون پس سرینوی روح المانی چه قالو لہو دی پیغمبر تا داوی چه ارفض ذکر آلیہتنا ته زمونږ د دې لات منات نو ماخلا په دې مونږ ډیر خپه کیګو اته بستا بل کار نشته خو ته چې افرایتم الله تول عزا و منات الثالثه الاخرى ټوکی ور پورې کې همون په دې ایذانو ماخلا یوا او هو دا وایا چې دې الله سره شفاعت کولی شي دقه وقل انها تنفع وتشفع ولې دا څه خبره ده خو چې تداوه کنه نو نذعک وربک مونږ بیا نو تاسو وایو ستارب تاسو وایو مونږ څه کار ورته دا د مشرکین مطالبه وا دا د منافقان مطالبه وا دا د ټول دنیا د باطل پرست مطالبه ده نن مخه چیره جی تاسو په دی اولیاء پس لګیاي نو زکه خلق تاسو خبره نه مانی ها دا مونږ ورپسې لګیا یو کله ورپسې لګیا دی دا قرآن دا قرآن مونږ ځان نه جوړ کړی ته خپل جماعت کې راواله قرآن چې دا بګشته کنه لات منات ود او سوا او یغوس او یعوق او نصر دا بګشته کني چې دا مونږ وایو یره جیوی خیر کنه گزاره په کار ده دا گزاره خو دی وای شل سوا کال وکړه شل سوا کال وکړه نو ټول دنیا د شرک نه ډکه شو کنه ها گزاره خو دا غزه چې بس غږ مکو او وخت یې روا د ګوت نه ټکو باسه دا گزاره ده ها نو ګور الله درې خطاب کوي پیغمبر ته امر درې امر ها ګور یا ایوه النبی اتق الله اید اللہ پیغمبر ای خبرون کی امت لرا نبی ستوی خبرون کی دا اللہ نیرکو دا اول امر دیخوا اتق الله دا مانا با نکو چی دا اللہ نو یریگا ولی غنی یری دا نا دا اللہ نیرکو دی یربان دی جون تیرو دا مانا ولا تطع الكافرين والمنافقين استعمخ تدوق اسم خلق دی چې تا د خپل مقصد نه اړی ها سوک دی کافران مشرکان او منافقان بس د دې خبره ما نه ها د دې خبره ما کافران و در باندې زور چلی چې خبردار ګره کدا خبره و نه منله خیر به دې نه ګره د مکه نه ودی وباسو ادا چل وکو ها هم منافقان به تا خواګه پسته کوي ها خواګه پسته وکي چاپلوسی وکي خوشامند وکي او دا اټول عزیز پاره چې تا دی وی دا به تويخه چې زمونږ یو مطالبه ده حضرت زمونږ یو مطالبه ده چې ته دې الیه نو ماخلا خیر دی وای داسی چې څوک بغیر د الله نه بل چا تر امدد شي نو مشرک دی وای خیر وای په زمونږ دی الیه نو ماخلا ادموای چې دی شفاعت نشي کولې دی کوي لا تو تعل کا مبا منی خبره د کافرانو مشرکانو او د منافقانو ان الله کان علیما حکیما بیشک اللہ پارس باندی پوئی او داوار کار دا حکمت تے اگر تا خمالوم دی جدا ستا دشمنان دی او تا سر دشمنی پا پل پٹی اپا غر او پا سامو او پا مرگ جوب لندا علیمن اگر تا خب سر جی خبر طول پا دید چی اولیاء دی او الله سره د برخه خاوندان دي بس په دغه خپه دي خلک ټول خپه دي دریم امر یا الله چې د دې تابعداري نکوم او د چا بکوم وتبع ما یوحى الیک الیک تابعداري کوا د قرآن چې وحی کول شي تا ته دربستانه ان الله کان بما تعملون خبیرا بیشک اللہ استادو پٹولو کارنو باندی خبردار دے دا با کامو خوا واتبع خوا گورا پیغمبر تاوی تابداری کوا همونگ با نکو منگا خدای بخلیو بد دغس بناسیو نا چی اغتاوی نو منگ تاو خامو خواوی خوا دا گو خودم را ضرورت نو دکا اغتابداری کولا اللہ و تاویلیو کنووی خوا خدا وی اغتا او اوریه مونگ تا چی خلقو گره قرآن پرینه ده او امر بل قریو امر اتق اللہ بل امر واتبع دادریم امر ده وتوکل علی اللہ اعتماد کوا پا اللہ بانده دشمنان دیر دی او تکلیفون دیر دی و علاج دقا ده خوا چی وتوکل علی اللہ وست پلا اعتماد کوا چې ایس نشتا دے او ایس نشتا او حال داری چې دمرا زور بای دشمنانو توبه توبه دمرا او یو برازی تا تا بوی چیره گوره لکوٹی دغا کودا سی کنا پھر دی گزارا کودا سی بل برازی تا او تبو ای چه و توکل علی اللہ اللہ بخیر کی او یری گئی ما دی بخیر کی وکفا باللہ وکیلا او پورا دی اللہ زیموار زیمواری اغا غستینا چه زبا دی ساتم زبا دی بچکوام او تا تا ایس سوکس نشی ویلی خواه دا دری امر خاص دا دید پارو شو خواه چه پیغمبر تا دیر سخ خطره و خطره ولی نی پری خودو وی دا بخام خامنی چه زمونگ دا آلیه و نمب ناخلی لات منات دامو آیا خواه او دا بوئی چی دی اللہ سر شفاعت کولی شی باز مونگتا تئیس نوائی خوبا دمونگ دا خبر آمانا نو نو دید پارا اللہ دری امر وکل چی اتق اللہ اللہ نو یری گا تس خبر آنکی واتبع ما یوحا قرآن پس روان یا وتوکل علی اللہ او خلق باسی ہوئی چی خطر دا پلان سا خطر دا مشرکان بسی منافقان بسی وہ سباو گو رکن خواہ و سورۃ احزاب کې وادي حال وګوره کنه ها هغه مثالونه ذکر کړي چې دا دریواله په عربو کې مشهور مثالونه و ښا یو به کې دا مشهور وای چې کم سړی وډی روخيار په عربو کې ها او خيار وداو چې کدا هغه په مخ کې ودواو ته نو خبرې کولې کدريو به کولې کسرورو به کول نو هغه وری کاټ کړی وي سره هغه نه چې ټیپ ریکارډ وسره نو غوري ټیپ ریکارډ یې عقلو هغه وری کاټ کړی ښا ښا نذیبوي چې دته پسینه کې دوه دړو نه دی ښا زمونږ وی یو یو دړو دی ا دې پسینه کې دوه دړو نه دی ښا دیوځي نو وی یو تنه دا څه مشهور کړو چې نور څو کیو کني په دې د پسینه کې دوه دړو نه دی ښا وی هغه د بازار پروز باندې را تختیدو نو یو چپلې په لاس کې او بلې په خپوا سو کولا مخی لورلو و تایوی ولی خیر دی خیر ولی پیره بس کار خراب شو آو جنگو شو دیر ار سوک پاکی خراب پیتا دا یو چا پل پخ پا دا یو پلاس دا ولی پی خوا نو بیا اغا بلخ پیتا کڑا دا اللہ او شرمو چی دا اللہ دا دا پا سینہ کی دو دلو ندی او دا حال لکھا چی دا خپلی چپلی نا ندی خبر یو ایخ پیتا چولی دا بلی لستا چولی دا بلی مشہور خبر داوا چی عربو کی با یو سری خپلی خضی تاوی شیر اتما تا دا مور پشان خکاری خوا اغیبا مرتوی چی چپکلو کٹی بسکلو کٹی خلما وینا کنا چی دا تا تا اگورم استادا تلل زما دا مور پشان دی تا چو توخی که استادا توخی زما دا مور پشان دی یا خدا ای دا سدون اگا دی یا خدا تو بس چې دا به وی کنا ای باس تا مور شو کنا دا بوس مور ساتي ها دې ز خزونه وای ګره سبب شو او یا اسی کله به زه غسې نه وته وي چې مطلب به دا چې وخت وسنه تیرو ما کنا اب طلاق باندې بوم وي بدنامي کما خلق بوي چې کنا نو راشه دا څه بویم چې ته ما ته د مور په شان تخکاری بعد بیا به دا ابدی طلاق شو ها عربو بسوی به دا ابدی طلاق شو ولې مور شو کنه وای نو مور په چارو واکیږي نه دریم رسم داو چری کی بدا کار ډیرو یو مالدار سړی وو کنه څوک پر دې لیک به خوښ شو کنه نو بس هغه به راوستو ځان سره او پلار ته سوال جواب وکړو چې ته تمازی ویلې نو بس ته بي غمه شه ته د نار سن اخلاص ته د خوراک نه د سکاک نه د جامینا او د جیب د خرچې نه بیا وروسته د کویدنه وادنه دا هر څه په ما باندې نو بس بیا باغه بالکل داسې غنل شي لکه خپل زیخه چې هغه له واده وکړو دا وا خزي ته وین ګوروي جسن ان ګور په سړي حرام ای جوړ دغه څه هغه هم په د حرام و دریواله مثالونه چې دي او رسمونه په دې کې یو دي چلاوی د خلی په خبره باندې یو شی نه حقیقت نه بدلی نه بدلی وایه کنه خله دی په دې خله وایه کنه ذالک قولهم بیا کوای کته شل زله وای چې دې سړی په سینې کې دوه دړو نه دی وایه کنه دروغ وای ته خله خبره کته شل زله وای چې دا زما مور شو وایه کنه اغه ستا مور نکی یا ستا خزه ده کته شل زله وای چې دا زما زیه پر دې استاذی کیږي نه وایه کنه خا اوس د مخ کې سره ربط تا دی چې کله مشرکان شل زلوي چې هاولای شفاعونه هاولای شفاعونه دا اولیاونه زولی او غوسان زمونږ لپاره شفاعت کوي الله سره نو الله وایه کنه استاذ اخلو د دیوال د سوره دا یو شی دی بس اس مشته اسه وایي لګي کته شل زلوي خدا سي نکيږي کته شل زلوي چې په دې عالم کې بل الٰه شتا نا ان شي کې پس څنګه په یو سي نه کې دوه غړونه نشتا نو په دنیا کې دوه خدایان نشتا لاري چار څنګه چې د خلی د وجه نه یو خدای مور نشي کې دي د مشرکان د خلی د وجه نه دا الٰه نشي کې دي بیا وایي کنه دریوالا مثالون عزیز پارد ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی ندی پیدا کری اللہ دیو سڑی دی پارهم دوزلونا دا غپ گیڑا کی دا پاول رسم رت شخا دا دروغوی دروغوی خا نو ایدا خو یو خو دا عربو خبروا اغی خو بالکل د دې قایلو ښا چې آو شته دې آو نو کوم دې دی خو یو خې طرف ته دې بل کین طرف ته دې پېتا ولې سريسته دا اغه هغه کی سره کوم دې درو مې وې کنه دا خبره دا غي تمره یقیني و چې دې هم پکې ده پاسو ویلو ښا معنا کی قرطبی دا چې ګورن کما لا اجتمع قلبانی فی جوفن نجمع کی دوزلون پا یو گیڑا کی نفل مانا لا اجتمع اعتقادانی متغائرانی فی قلبن دغسی پا یو زلکی دعا خیدی نجمع کی گی دعا خیدی چم بے عقیدہ دا شرکوی اوم بے عقیدہ دا توحید ساتھی چا واللہ واحد لا شریک دے او هغه سره هیڅوک شریک نشته نه په ذات کې نه په صفت کې او خو نازولي به معنی وایي عجیب خبره ده دا څه وکړه ورو به یو کې دا هیڅ تمعانی چا اعتقادانی په یو سینه کې دوه عقیده نه کیږي از ټول مشرکان دغه حال لخه هم به موږ خدای منو ولې موږ ته اندوان ښکار ګوره جنگ به کوي په دې اوم بوینا زولی بمانی اللہ ویدا ہوتا دا سی خبر اوکلخا او ای پا دی که رد دی هغه شیخانو او مشایخو باندې چې تسبیح باړي تاسو خبرې هم کوي او تسبیح باړي ذکر وکړي کته ته یې دا تسبیح کیدنه بیا خبرې کاوه کنه دواړه کارونه کیږي وې زه کولې شم ها تاسو زنه معلومه خو خسته په سینه کې دوه جوړونه دي نو په یو باندې تسبیح نه په بل باندې خبرې کوي ما ته څه پته و دیگه رد مفسرین پا خلق بان دا دیر تی که دنیا کی دیده سخا فما جعل ازواجکم اللہی ندی پیدا کری ندی گرد ولی اللہ اگا خزستاسو آغا تدائرون من هن چتا سو سر زیحارو گے اوائے دخلی نوباس ای چتا پا ما باندی پشاند زشاد موری زہر شاتوی خواه یا د پوجي کم زه یاد کنو ښا زیت زهار وی نو الله ندی ګرځول امهاتکم داستا سومین دی امهاتکم او توایا کنه خلیل وینه اما جعل ازیاکم ابناکم ندی ګرځول الله غ پرتیزا منستاسو خپلزا منستاسو ازعیا د دعوی زی ته ویل شي زینه ز خداوې پکړی دا ادعیاد او جمع دعی دا دعی اغزی توی چاپی دعوه کری حدد دیه نی خواه نو غستا و زامن خونشی که ده ذالکم دادری وارا خبری چی دی قولکم بی افوائکم دستا سو بینا دا صرف پخلوستا سو بانده دا دی حقیقت نشتا دا رشتیا کی گی نا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل الله ذا حق بيان کوي ذا حق اظهار کوي او الله صحیح لار خي مخلوق ته د توحید لار خي او د ایمان لار خي چې دا خبرې مو کوي دا ټول دروغ دي نغه دا اوسه او يقول الحق الله چې کوم حق بيان کوي نو هغه دا دي ادعوهم لآبائهم رو بلے دغی لکانو لرا خپلو پلارانو تا چیز چازیی نو داغنم پکی دا چیز پلانی زیی دخوا ابن زید ابن عمر ابن عبداللہ ابن فلان بس دغا حق خبر دا نسبت او که خپلو پلارانو تا واقصت عند الله دا ډیره د انصاف دا د الله په نس باندې اوس دیوی چې ډیره لکانی همون په ذینم یخی نو موږ ته دا غی پلار نه معلوم چې پلار څوک او اسنو مېو نو څنګه دا غی نو پهلم تعلم و ابام کنه په جنې دا غی پلاران نو په اخوانکم فی الدین و موالیکم او بیا او تاواز کوین وای چی یا اخی یا اخی او بای نوازا گرورا داو توایی کن اخوانو کمولی رونا دی پا دین کی دی تا دینی رو رولی وی کن خوا اخوانو کم فی دین ولی مومنان طول رونا دی رو حجرات کی براشی انما المومنون اخواتن او کدغه تګرانی نو موالیکم نو تاسو دوستان دي کنه نو دغه سه आवाज وته کوا چې یا مولایا ای زما دوستا ای مرګریا تاسو وته وای ولیکن دا سموي چې د پلان بل پلار ته نسبت کوي نو وزرینو ایدام یا رسمو پر جاہلیت کے خواہ چه قرآن داغی رد کی ابتالن لما کان فی الجاہلیت جاہلیت کیو خواہ وصدر من الاسلام او اسلام کی امس مددا چلی دو اذا تبن الرجلو ولد غیره کلچه او سریبا د بلزی تضیه وی نو اجریت احکام البنوات علی طول احکام بے بیاری کل چه زیخا نبی علیہ السلام ہم دا سکڑیو زید یہ فضی سرنی ولیو دا دیر مخ کیو دا نبوت نمخ کی مخ کیو تکہ دا زید دا یمن قبیلی پڑیر یو اصلی خاندان کیو عربیو امور سر روانو چرتا ماماگانو کرتلو او په یو میله تیری دنو دیتینا خلق رونیو پا زورا بسوینیو اغلالا یواز داغسلا نو دید عکاس پا میله کی خرس کو او چاو آغستو دا حضرت خدیجہ یو د ترزیو حکیم ابن حزام هغه بوله کاروبار کو په مال کې هغه مالدار و نو حکیم ابن حزام بوله کاروبار کو په چرتاغي و تو ویډیو چې مال یو غلام واخله هغه له زی واغست زید بویتو نو د حضرت خدیجه غلام بیا چې کله داغي رشتہ شو د نبی صلی الله علیه وسلم سره حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نو اغی نبی علیہ السلام توبہ خو چیر زبا غلام سکو ما او دے متا توبہ خو دے دیر قابل لگا نا بیاد آغا غلامو نبی علیہ السلام یا پیغمبر شیو نبوت و تر حاصل شیو ادی کی چاوی د زید پلار تا او تر تا چې تاسو هغه لکه عربو کې مکه کې دیو سړی سره دی ډیر خسړې کلاړې نو بس دربې کې دی هغه رااله نبی علیہ السلام ته نبی علیہ السلام زید ته وی چې دا سوک دی پدامې پلار دی حارسه ادا بلو ادامې تر دی ها هغه وی چې مونږ دی بوزو نبی علیہ السلام از سنو ایم تا دے اختیار دے کزیدہ سرامو کنزی نوم ناغی و تاوی چی بولی تمونگ ترن دے تمونگ او اتبا دا غلامی جون تیرے اگوی اتبا دا غلامی جون تیروم خود دا دن نظم سد سر پا دی غلامی کی خوش آلے ما یا خدایت نبی علیہ السلام پوښی چې اوس یو په خبره نشم کولې په دوم زور نشم لګولې چې ځه او هغه تم نوې راځه روان کړو بیت الله ته حجر اسود سره کیناستو نبی علیہ السلام وی چې دې ما آزاد کو یو دویم دادا چته تما خپل زیه وي پیلی مې دی وته پس هغه خوشاله شو وی بس مونږ به د تومره حفاظت نشو کول لکه ته چې وکه او چې تا تومره لوی وکړه نو با د تا ته پاتې دی بس تا خو حدن وکړه راغه بیا نبی صلی الله علیه وسلم سره بیا ولاغو نږدې د پاپو پرشتہ کی لروہ کسوا زینب اغی سرے والے رشتہ اکڑا اگر کہ اغی غاڑا نکی خودا رست رازی خوا ویاتون نازل شو غاڑا اکی خودا بیا حضرت زینب سرے وادو شنو دا واقعہ برازی تدید پارا چ بیا زه دلګي دا غیله طلاق ورکړو نو خبره دې ته جوړه شو چې اوس به نبی علیہ السلام اخلي اوغه ته مشکلات او چوهو تاخذ کو اخلم نو ټول عرب بوي چې راشه وګوره نو ګوري واغسته راشه وګوره ولې هغه پولیس باندې خو خپل دی او پردي دی یو شی وکړه د ټول هغه تن ګوروي ای بیا واره بوئی ګورن دا به لوی مصیبتي زموږ اشتکار به خراب شي ښه الله حکم راولي ګچنا تما دې پر دنیا ترا لېګلې چې رسمونه برات کئ سمجه دې شرک رات دې انداغه سي د دې رات دې دام یو بوت ته کنه ها وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به نشته پتا سبان دي ګنا پاغي کی چې خطا شي پاغي سره لکه حکم راغلی چې ګورې د تبا د خپل پلار نوم اخله نګورغه د چيو د چيونو کله به خلیل رااله چې غزید ابن محمد نه دی بیا به توبه توبه اوه هو نشوما اخو زید ابن حارثه دی خطا شوما الله وی خیر په خطایم نه ني سما او قصدن بدا سينه کوي ها نشته پتا سبحان دي ګنا په حق داغي کې چې خطا شي از خلی نام اخیجی یا مخکی آدی فی ما اختاتم بی چی مخکی و تاسو دا سوی نم بیم اغستو پردی پلار تا نو اغا خطایی و خیر دی اللہ هم پاگی ننی سی پاگا پخانو بانده دا جاہلیت پوخ کی چراغلیو خواه ولیکن ما تعمدت قلوبکم لیکن اغا چی قستو کی درون استاسو هم پاگی با گنانگاری ہے چیزا قستا یو لکتنم دا بلچا اخلیں وکان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ بخشش کون کدے مہربان نزی کی دا دے یو مسئلہ دا بعضوں پر سیرین ذکر کری دا چیزا خوصم کی گی دا سے چیو مالدار سڑی او سو کے نئی دا سے او د بل چا زی راول یزان سره او ساتي ځان سره او ساتي او د زینم بنګدی ارسو له او کی کنه لکه واده کوئی دنه او داسیږي او بیا غسکه چې جیزاد ورپسې اومول کی او هغه پسې کنه نو چاوی چیرې دابم ګنای نو نوی دا گناه نده دا خواه دا عربو خبره نده دیتا احسان وی دیتا حبه وی خواه بد دار سلی خپل مال ده و خپل اختیار ده نو که دا غسی پرده دیه خوخشو ولی خوخشو یو خصوچه گیره پریخوا ادا نور چه گیره نوی او یو دلک می پدې ډېر خو بل دا چې پینځه وخت پابندې سره مونږ توبه تو نو د دې وجه نه خوښ شو چیرې دې نورو کښانان ته وګورم زه ته وګورم کنه نو بس د دې وجه نه راوستو په خپل مال کې ولې اختیار ورکړو جیداد ورپسې ولي کار زه وکړو ها نو دا نه میراث دې انا نور څه زبردستی ده رسم دي دي ته هبوي بیا سره خپل مال چا لور کی جدامه توبه خو او دامه دل در کو دامه در باندې احسان کو نو خیر دي دغه زو ګنا نشته ښا ډیرو ناری نوم دا سکری دي چې څوک خوښ شي وي ښا ډیرو زنا نوم دا سکری دي ارټونه اور پسې لیکلي او صرف دغه وجه نه چې دا الک نیک عمل دی او خوش اخلاق دی او علم یوم کړه دیو ازما بم ثواب کیږي دا دیوی تفسیر احمدی چما رسم اهل زماننا زمونږ زمانه رسم هیڅو یقیمون شخصا مقامهم یو سره په خپل ځای باندې خلیفہ کی او قائم مقام کی وَيُعْتُونَهُ مَعْلًا وَيَجْعَلَنَهُ وَارِسًا عرصب والوار کی فلیس ذالک به طریق الارث دی ته میراث نشی ویله میراث خود خپل ولایش حق دی ها او دا خود د سو نه دا طریقه د ارث نه بل به طریق الهبته هو مشروع جدا دا وی بالکل جائز دی هیڅ نقصان پکې نشته دا اول خطاب د پیغمبر شروع کوي امون ویلو صورت کې مقصد د پیغمبر احترام د پیغمبر اکرام د پیغمبر اعزاز نو دا اول شروع شوه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر پاک ډیر نږدې دی مؤمنانو ته د خپل ځانونو نه هم مؤمن با خپل ځان باندې دوره پروانه ساتي لکه پیغمبر باندې څنګه ځان به وګ ته کې کوي خو پیغمبر ته تکلیف نه رسی ځان به سخته تیری خو لیکن چې پیغمبر سنت ته نقصان نه رسی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ان من طاعت انفسهم د خپل ځان تابعداری او د خپل ځان رحم دا به نه کوي د پیغمبر وګ من انفسهم او دا په سنت کې معلومیږي ښا سمره چې سنت طریقې دی پاغې کې معلومیږي چې فرض کایو څړې دی هغه باندې ارته سم سخت رااله کنه رااله لیکن هغه پیغمبر تپوس کی چې هغه سویلی دا سې یا قران دا سویلی دی نو چې هغه سویلی دی پاغې پس رواني ښه که پیغمبر ویلیو چې درې ما خامونه باندې کوي جمعه باندې کوي سلوختی باندې کوي دا که څومره چې رسمي رواجی کارونه دا باندې کوي ښا نو سی او جس سره دې غریب الک دې او طالبوم دې او اوګه تګې دې او خلک پته وی راځه کنه چې موړ دې کما وي راځه چې لول چې موړ دې کما چې داسې بریانی دې لذر کما نو هغه تپوسو کې چې دا څه چللی دا وی پلانې الیاس بابا مړو دا د الیاس بابا پسې نن جمعه کړې ده نو دې تر او تختی چې نن زه خو دا نه خورم یې لکه وګه تهګه دو سور ورځې چې څه شي په یبه نه دی هغه مرداري ګر نه نه کار سي خو زه چیرې د پیغمبر سنت خلاف نه کوم په ځان بسخت من انفسهم وزان و سخته تیرو ما لوګه به تیرو ما حضور د پیغمبر خلاف نکوما هغه ما ته د خپل نفس نه خوګ دی او ګورو در موحدینو کار مینان وځم با فازوا جو امتم بی بیان د پیغمبر چی دی دا مین دی دی د امت نو دا غی احترام بکی دا غی قدر بکی او چې کوم یو نوم اخلی نوائی بس عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ دمرا خوکاوہ کا نپدی اخلو نستلی کی خوا حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ہر یوی سر ودا سوئے خوا ردا خدا غی احترام شو غی دنم احترام شو دغس اگا وقت کی داغی احترام داده چې ایسوک با گرده که نراولی چکنه پیغمبر نی نزبه دی سر نکا کوما مور دی دا داو نوی گره خواه خواه خواه او داغا سی پا دی احترام کی مین دی دی خواه او پا نورو کارونو کی پرده دی پا داغی که پرده دی چی ارکنی زبه تی سطر نکوم ولی و تی نکه دغه احکامو کې خوا پر دې دی ها یا دا چې کني کچریږي او فاتشي او مال ته پاتې شنو ماته به میراث پاتې کی یو لته دا غي سي وای میراث خود خپلوان نه وړي چې هغه ستا پرښت کې نه دی ها نو په بعضي احکامو کې مین دي دي لکه احترام اکرام تحریم د نکاح پدې کې مین دي دي او په بازو کې پردې دي چې پردبه کې هغه وخت کې خلق ته یادی ښا او په میراث کې حق نشته ده امهاتهم قولوا الارحام بعضهم اولى بعض في كتاب الله ها خو خپلوانو حق شته سمرا چې خپلولې والا خلق ته نو بعض ډیر نږدې دي بعض ته د الله په قانون کې هغه دی او بل میراث ولې شي هغه میراث د خپلولې حق دی ها د الله په کتاب کې قران کې من المؤمنین والمهاجرین هغه څوک دي دغه مؤمنان دي انصار دي او مهاجرین دي الا ان تفعلوا سوال پیدا شو سوال چې ټیک د میراث خو د خپلوانو حق دی خو یو سړی مالدار دی او هغه ګوري چې دا پلانې ډیر غریب دی دا پلانې ډیر رجس دی کنه یا دا پلانې زما دوست دی کنه نو د دې خو په میراث کې زما برخه زما په مال کې برخه نه رسی ځکه لری دی پردی دی کنه ښا او یا خدای زویم چې ما سره احسان وکړي څه چلو کوم نو الله یې کاو سره کنه چې سو ژوند دې ادلاس نزدیکی نو کاو سره کستا دوست دې یا نور سو غریب دې مسكين دې او ستا سره احسان ولکېږي نو کاو سره دا خو د میراث سره دې څه تعلق نشته ها دا وی الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا هم اگر کتاسو سکول غواړی انت فعلو سکول غواړی الاولیائکم اگر خپل دوستانو سره مرګرو سره معروفن احسان په دې ژوند کې هغه کې هم نه نشته خو بقره کې تیر شي ښا چې ولذین عقدت ایمانکم فاتوم نصیبهم خپل دوستانو سره خپل مرګرو سره چې سو احسان کینو کوا تانا سوکتا پوس نشی کولے کانا ذالک فی الکتاب مستورا دا خبرہ چی اللہ اکلا دا دا اللہ پا غلوی کتاب کی لکلی شوی دی دا خود ریکارڈ خبرہ دا لوح محفوظ دا یو مقام ذکر شو احترام دا رسول او احترام دا ازواج متطہراتو او ترغیب ذکر کی توحید تا او د انبیاء او ذکر کی اولو العظم ابیا اور پسې د جنگ احزاب مطلب ها د انبیاء او ذکر کی تسلی ده پاره ها دغه صورت خو په دې روان دي چې پیغمبر تا ضرر مر رسوي هر څوک چې نو پیغمبر لا ضرر مر کوي یاد کا چې اغستو مونږه د ټولو پیغمبرانو نه میثاقهم په خوادان ومنکا استانم اغستیدان ومن نوح و ابراهیم و موسی نوح علی السلام نوم د ابراهیم علی السلام نوم او د موسی علی السلام نوم او د عیسی علی السلام نوم چې د مریم دی آدم چې اغستو ما دا ډیر مضبوطه دا غی ذکر بیا سورۃ شورا کې راغلو دلته خو یې طرف دوازی ذکر کړی دی هغه سورۃ شورا کې راغلو دیار لسم آیات کې چې ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه چې دا الله دا دین مضبوط کې دا الله دا دین محکم کې یا الله څنګه به محکم وو دیوبل نموجودا کی گئن بس در دین استحکام دے چی جدائی نکے اختلاف نکے نو دین بمضبوطی خوا او که اختلاف دے جوڑ که و زانزانے شو بس دین و بیالوتی ناغا حکم یلتا ذکر شوی دے خوا چی دا دین مضبوط کے دا دین قائم کے او دے عیسیٰ علیہ السلام دوی دا مریم نام اغسطی هم دیدی طولو پیغمبران نواداری را مضبوطا یسأل الصادقین عن صدقهم زکا قیامت را روان دی نو تپوس بکی اللہ درشتینو خلقو داغی درشتیاو چاچی رسولی دا مسلاو اللہ حکم منلے دے داغی نبا داغی تپوس کی گی پانت دلیل کافرین عذابا علیما تیار کرے کافران لعذاب دردناک دے دے دے پارا ذکر کو چی پیغمبر پاک طبیعت ما خراب ہوا ظلم تنگ ہوا دا ټول پیغمبران تانو واوری دو خودی ټولو سخت راولی هر یو چی وینو لوی داستان دے خوا کدو نوح علیہ السلام داستان دے اوکو تو پا کتابونو کی نزئی گی کدو موسیٰ علیہ السلام داستان او دے ابراہیم علیہ السلام ندار توائیو چو ظلم تنگ ہوا خوا څګه صورت ټول په دې روان دي کنه ها ها اوس وی چې ځل په ستانګي ناول خود مشرکان لومبه تکلیف خود دي نه ښا نو واقعیا ذکر کې د احزاب ها یو د دې لپاره او بل د دې لپاره چې دا پیغمبر چې څنګه مبلغ دی مبلغ اعظم زارنگی مجاہد اعظم دیکھتا وینی چی پا جماعت کی اولار دے پا چوک دمکی کی اولار دے او دعوت ورکی چی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو نراش دا احزاب پا میدان کی اولار دے مجاہد او گو رخا ایمان والا او یاد کہ نعمت دا اللہ پتا سبان دے اذ جاءتكم جنود چراغلل راغلی لخکری د کافرانو اجمالاً په یو آیات کې ذکر کینو بیا پرستو تفصیل کوي ښا دا قران اصول دی پارسلنا علیهم ریحا و جنودا مونږ اخلاص کو پاغي باندې او سیله لخکری د ملائکو لم تروها چتا سنلی دی وکان لا بما تعملون بصيرا او یقینا الله استاذ په عملونو باندې لیدون کړي دا واقعه د احزاب و تاموي جنگ خندق و تاموي دا په پنځم کال د هجرت باندې ها ولې د احد جنگ شه او په دریم باندې نو څلورم کال په کې دغه ستیر شو خدا کافران ډیر غوساو په پنځم کال دیو بل سره غټ جوړو کو اهلی کتابو چې مدینه نه چاپیرو او مشرکین عرب مکی والا یو بل سره اتفاق وکړو چې ټول با د مدینه نه چاپیریګو او خاتمه به کوو بس دا وی یو رد نشوا دو نشوي موږ وخت تر کمی پورې لګیایو وبد چې په یوه ورځ ول خاتمه وکړو بي غمه بشو نو دا اوس دلی رالی صدا اهل کتابونه مشرکین ابو سفیان نه په دارت باندې مشرخه اته مدینه نه چاپیر شو او نبی اسلام او صحابه کرامو په یو ځای کې ځان راغون کو چې شاته غرو امخه تزه کولاو نبی علیہ السلام مشورو کولا صحابه کرامو سره چې صرف ځان بچ کول غواړو جنگ مانګ نکی دي سره وس چې ځان د حفاظت لپاره سو تجویز کو مشوره کولا مسلمان فارسی به کې ناستو رضی الله عنه او باندې هډیر وختونه سل کال خواغه په خپل فارس کې تیر کړیو اداګه سي جنگونه بوداس اصل کالبیا په اسلام کې تیر کړو نو هغه پیغمبر ته وی چې مونږ باندې داسې وختونه راغلي دي نو مونږ ځان په سبچ کړی دی چې کوم طرف ته د دشمن د راتلو لار وه خطره وه نو مونږ په هغې کې خندق کنستلې لو چې د هغې نه بنده ټوپ والی شي نه ترېنه اس ټوپ والی شي او نه ترېنه تازي سپې زور خندق. نبی علیہ السلام په دې مشوره ده ښه بس او سلویخ سلویخ تنه مقرر کړو زه و توخو چې دا دوره غزبه تاسو ورکه دا دوره غزبه او نو بس هغه و خندق کنستو دا دروازه نه کیږي شپې خکار کیږي ښه مسموم یخی دا غي اکثر د شپې کوي دیو جن چې کوم ځای کې وا ګټراله کتکانې وراغه ګرګ وراله هغه په بیداد کو نبی علیہ السلام تبه وي یا خدای توبه او تاسو لار کار کوي ګټي بم دل ماته ای نه نه معجزه وکنه نه براغه راغه او پلک به راوغستو یو ځلې چې گزارو کو نو د روم بنگلیخ کار شوې او دا خو شپه وکړ دروازه خو بنگلی نه ښکاری ښا زمره رانې وکړه چې د روم هغه بنگلی هغه بم بلډینګونه جوړول ظالمان نو ښا هغه کار شوې چې دویم گزارو کړند فارس بنگلیخ کار شوی اجدری میو کنو کانی مات شو بس. نبی علیہ السلام وی چی تاسو خبر شوی دی که اللہ مونتا زیر راکو چنن خو تاسو زن نشه بچ کولی دمر کمزوری دخوا و یو اخبارا چی تاسو با دروم ملکونا قلاغان فتح کے او دا فارس قلاغان خوا داوی اللہ مونگ تا اشارہ اکڑا خوا داوی خندق کنستا کنستا نوی کنستا برابر کبس نبی علیہ السلام پاکی خوری چلو لی او صحابوی مونگ بداغ دا کپڑونا خوری ساندلی پچاو تداوی نشو چتا کین اپا آرامو نا وی کده هغه ته ویلې وې نن به مونږ وای استادانو ته چیکینه پارام نا دا خو هغه سنت قائم کړو چې دا کار یوازې ستاسو نه دی دا زمونږ د ټولو په جمع باندې دی ښا نو چې څنګه عام خلق کې نو امیر صاحب به هم کوي ښا او صدر صاحب به هم کوي ښا او دا څه شي دنیا کې څوره چې مشران دي دا ټول په یو شان دی وای ښا او نو خندق یو کنه ستوبات باغې کې ځان بچ کنو هغه کې به مشرکان و زمانه کوله رامنډه وکړه خو چرابلنو توکل به اونکه ښا بیا ورستو شو چا به کې وی ټوپ کړو خو نو کته و پرې واته صحابه برال نو زر به په ګټو وښته اغلا بیا سوکرات لیشو اغیو با که پاس ران دا انگلیو عمر ابن ودو او گروه تا عمر ابن ود دا غود نو دا غنمی ای خوزان لیر نو اس بیدیر پالوانو نو صوبتو راوی دا انگل صحابه پریشان شو نبی علیہ السلام تیوی چاو کراو دا انگل نبی علیہ السلام حضرت علی ته وې چې پاسه کنه دا خو بل چا کار نه دی اصلې چې راونه اسنه پرې وته بیا حضرت پاسې تورې راوغتا او حضرت علی ول اورسې ده دا غیره بل شان ته جنگ کنه غیبا اول به لکه چرګان یو بل تخپی والی دا صبح گزار به ډیر رستو کاوه حضرت علی وتا دړي موړي جوړ کړې خاورې ماوري جوړ کړې او چې خرابشن ویو واه توبته نو ډیر واخ پته نه لګي چې را کم یو په ګراګیر کړنه چې بیا پته ولګي نو حضرت علی د دړو نه راووتنو دا کارونه شیو پکې ها دې ته جنگ احزاب وې ها د دې لپاره ذکر کوي چې پیغمبر ته تکلیفات داونو ها اذیاو کوم من فوقکم یاد کئ چراغ له تاسو ته دا کافران زبرینا او دا اهلی کتاب زبرینا وکنه امن اسفلکم ذخکت استاسو نا من اسفل منکم مشرکان د مکی نارات دومره تیاری جوړ شوی فیزات الابصارو او یاد کا چیکاګ شو نظرونه د منافقانو په دې کې منافقان عمره ګر شيو ښا د املوکو تول کې راغلیو یاره پاری کوم هیبتو او غي خو به د خیمونه ډرا وطن دا قران ټول دغه حال ذکر کوي ښا کاګ شو نظرونه داوی ډېر هیبت یو او بلغت القلوب الحناجر اورورس اذا زړونه د دې مرایتا دا د هیبت کار دی کنه ښا زړه دې مرایته راشي بیا بندسان شي اغسته بل فتظنون بالله الظنون تاسو ګمانونه کول په الله باندې قسمه قسم ګمانونه چې رس چل بکیږي امداد براشي کبران شي روډې به ملاو شي کملاو باندې شي صبح ناشنا ګمان او چې دا دین حق دی او کنه دی انا لکبتلی المؤمنون پا دغزه که امتحانو کلیشو پا مؤمنانو باندی اغا امتحان چو سور بقره کرا غلیو خوا وزل دلو دلزالا شدیدا اجرکولشو پا جرکولو سخت و سر خوا دکا اغی خوی ننی خاتمه دا کن خوا ایخو نپری خودا لیکن الله ایسو اثر او نکړه ذل ذلو دمانه چې ته په یو بوټي پورون خلی اچ دا و باسما اډيري اولکه راولکه خوځه راو خوځه خستلی شي خستلی شي بس د بیادات پیو کینو الله ای دا څه چلو شفا ایسو اثر او نکړه دا ګور پینځم منافقانو عیبونه دي خواصتونه دي یاد کا چې وی بازي منافقانو خالص منافقانو هغه کسان چې داغي پزړونو کې څه شک ونته و دا به کومي کنه ها او بس دا چې کله دی پلا کله پلا کله دل تراشه کله دل تلور یو طرف تیز لو بنس کی دا غفي قلوب مرضون دي ها هغه وسوي ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا وعدنا ذکر الله او پیغمبر د الله مون سره مگر د دوکي ګوروس راګیر شو ډیر بد بد ښا او یوس نه وعدت راځي ایس نشته بس ټول را سره دوکاو کړوي تو بخله الله را سره هم دوکاو کړا پیغمبر هم را سره دوکاو کړا را وېستو سم ټوک تاسو نه کوي دا ګور د منافقانو حال دی ښا یا سړیت تا باندې خو چا د ګل گزار نه دی کړی نو ولي ګاډي وړي وای ولي بیا آرامه ها او یو منافقانو پکې وی موضح القرآن کوي چې هاذا النبی یبلغ هاذا الدین المشرق والمغرب وی دا پیغمبر وی چې زما دین په مشرق او مغرب ترسي او دلته مونږه له په مدینه کې ځای نشته دا وګورو ټوکې به ورپورې کول فایز قالت طائفه منهم دا بل ډل ده یاد کا چې یو جماعت ته دی منافقان نه یو ډلې اعلان وکړه یا اهل یثرب اے مدینی والو لا مقام لکم یو معنا نشته نشه ټینګې دې تا تاسو په دین د پیغمبر باندې او په اسلام باندې نشه ټینګې دي ګران کار دي فرجعو یو معنا ده واپس یې مدینه ته یا فرجعو واپس یې دین د ابو سفیان ته سو کولیږي او غته وای درخواست وکي چې موږ له امن راکا موږ تا سر راځو فرجعو د دین نه واپس شه ها ها و استادینو فریق منهم النبی دا به دریمه ډله ده اجازت به وخته یو ډلې د دینه د پیغمبرنا چیرې موږ اجازت راکا کورنوم دقسی خوشی پراته دي او موږ یې ریګو یقولون ویبه ان بیوتنا عوره چې کورونه زمونږه ډیر د پردی دي اسنه چې او شرمېږو ها یا کورونه زمونږه خالی دي څوک پاکستانه موږ ته خو اجازه تراکا الله یې ما هي بعوره ندي خالی اسی وي ډیر خلق دې پکې او نه د پردی دي ها ان یریدون الا فرارا تدی مطلب نور سنده مگر تیختان بس دیزی زین زانو باسی او طول داغی دا پار بانی کی عذرو نا کئی دقا سوی دی منافقانو پا دقی کی دا ٹوک مسخری کولی دا کسانو طعما او معتب و جماعت النحو 70 رجلن او یا کسانو قالوا يوم الخندق فذكروا ذي چې كيف هيا دنا كنوز او کسرا او قیصر بیمون به کسرا او قیصر خزاني څنګه راخلو چې دا پیغمبر وی ښا او لا استطيع احدنا اي يتبرز نن موږ ډوره طاقت نه لرو چې د دې زنه باروزو ا دې وی چې د کسرا او قیصر خزاني براخلو دا ټوکه مسخري به وي فلو ذخلت عليهم من اقطارها الله اذا خدا مقوا کچری بیا داخل کلی شي په دې باندې دا ډلې د کافرانو له طرفونو نه لکه دازل چراغلی له طرفونو نه ا بیا دا سي مقراشي ثم سئل الفتنه بیا دی منافقان نا مطالبه وشي د شرک او د کفر دا غی زور دین یعنی دا مشرکان ورته وی کنه چې که زمونږ دین ترازه نو هیڅ نشته دی لا اتوها دی وړیر پمنډه راځي لا اتوها غی کفر او شرک وړیر پمنډه راځي اما تلبسوا بها الا يسيرا او دیو ایثار نشی په دې مدینه کې مګر لګ یو دمان اده چې دی خو بنن خبر او شرک تلال شي مدینه کې بیا ژوند تیر نه کی ښا بل خباست ولقد کان وعد الله من قبل او دا منافقان چې وعده کړی ویل الله سره مخکې پاغه وخت کې جنبی علیہ السلام مدینه ته راغی بیا د جنگ بدر نه پسو وادی کړی وی لا یولون الادبار چې دی بچری دشمن ته شاناړي دا وعده کړی وه وکانا ذو الله مسئولا او دا دی وعدی دا اللہ با تپوس کولشی قل لن ینفاکم الفرارو بل خباست وای و تا چری فیدا نشی در کولی تاسو اللہ تیختا ان فررتم کننو تخت من الموت دا مرگنا او القتل یا دا قتلنا د موت او د قتل نو څوک نشي تختې دي نمرات چې نه دا زید د زید موت نه او د زید قتل نه چې هغه د جنگ میدان دی ښا کتا زه تختې نو سو پیدا نظر کی وای ذل لا تمتعون الا قليلا دغه وخت کې با اللاوی دیلا جنور نکلی شی نفا بور نکلی شی مگر لگا قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ بل خباست و ایسوک دے غزات چی تاسو بچ کی دا اللہ دا عذابنا ان اراد بکم سوان کل ارادو کی تاسو باندی دا ضررو او دا قتلو سکم بچ کولیشی اور آدھا بکم رحمان یک اللہ ارادو کی استاسو برحق کی در رحمت چو فتح دل در کی در قتل نوم بچ کی در موت نوم بچ کی سکم لکولیشی نا دا کی دبس آتا ہے چو موت و حیات دا اللہ پر اختیار کی وَلَا يَجِدُونَا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا دی با نمومی ددان دا پارا بغیر دا اللہ نا نسوک دوست و نمددگار بل خباست قد عالم اللہ المعویقین منکم یقیناً اللہ پی جنی پتا سکی آغا کسان چی خلق منی کئی دا جہاد نا منافقانو با کسو دا سیو خوا خلق بے منی کئو دا جہاد نا چی مزے مزے معویقین منکون کې ها والقائلین لاخوانهم او باقاعده چې به وال خپل ورونو ته د دې د دنیا رونه یادې ها هغه خلا مؤمنان چې خالص هلم میلینا مونږ سره راځي وي ها هلم میلینا دل سره راځي ولایتون الباسا و دی پخ پل نرادی جنگ تا الا قلیلا مگر لگو لکا حدیث کی رازی یو سرے دا نبی علیہ السلام نا مجلس نراغے سکار و ضرورت تا پارا پوجدا خواف پل روری ولی دو چبین ایدے شواون و رغیفن و نبیذن او میزی اڈکڑ دے او پساڑو سوری ناستے امخی تعداد وہا پرت دا او بریانی پرت دا او شربتو نا پرت دی نوی اغا صحابی و تووی چی انتا ہا ہونا تدلتا ناستے پی شوائی والرغیف والنبید ورا کنا تا پرت دی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرماح والسیوف پیغمبر پتورو پنی دوکی دے بیاو توی چی حلم میلی دل ترازا دیگر میں تنگوری ہوئی خواہ نو خلق بیزان ترابا للو اشحتن علیکم دی دیر بخیلان دی استازو پا فیدو باندی اے مومنانو چی دی جنگ لان علشی دی فتح و نمومی دی غنیمت را ټول نکی بخیلان نکنه پیدا جال خوفو دا بل خباست کله چې یره براله کنه یره راشی دشمن ریتوم ینظرو نیلے کام وینی با دیل را چی گوری بتا تا نیغ نیغ تدور آعینوم کاللذی یغشا علی من الموت گرزی را گرزی استرگی دا دی دهیبت وجن وشان داغ سلی چی پاغ بیوشی را غلی دا مرگ دا داغی حال دا جبن او دا بزدلی دا وجن خواب فیضا ذهب الخوف و کل چی یر ختم شی از دشمنان لڑ شی سلقوکم دی و تاثر ملاقاتو نکی بیل سنتن حداد ان پجبو تیرو تیرو دیر چلا که وکی دا وکی اشحتن علی الخیر دیر بخیلان دی استاتو پا فیضو باندی چی دیران دا غنیمت طولو نسی کورتا خوا اولائک لم یومنون دا دومره چې خباستونه ذکر شو منافقان دا کسان دي چې دی ایمان نه دراوړي فاحبط الله اعمالهم نلا برباد کړل لذي عملنا وکانو ذالک علی الله یسیرا دا کار په الله باندې ډیر آسان دی ها نو الله دا سيو طوفان راوستو چې د مشرکانو هغه خیمه یې اوچت کړې او دا غي اسونار سی او بل را اخلاص کړل او هغه پتیخ تبان لاله مکیتا میدان خوشی شو دې منافقان ته چاوي چې روزه کنا دې لاوت په خیمو کې ناستو چې روزه سو خوشته نه او دشمنان تللی دي نګور دی باغ سنرا او ته پسورو کې وکاتو ولي يحسبون الاحزاب دا منافقان ګمان کوي هغه ډلو د کافرانو لم يذهبوا چې ندي تلي او تاسو یې مونږ تاسو وایې دومره یری ګورو ويات الاحزاب وي کچره بیا داسې وخرا شي او دا د ډلې راشي از مدینې نه چا پیر شي نبی آبا دی منافقانو سحالی نلاوی یودو اغیوی دارمان کئی چو مونگ با بیا مدینہ کی نپاتی کیو مونگ با بیا چاپیر دی باندو تزو اب اصل تکی بناسیو تپوسو نبکو چی سنگا چلو شو یودو دی ارمان کئی لونم بادونا پی العرابی چکاش دی گردے دیرا گردے دے پدی بانڈو کی اسألونا نمبائیکم اتا پوسنائی کی استاسو دا حالاتو اخبار بگورو اتا پوس بکو چی سنگا چل لے مومنان غالب دی که کافران غالب دی منگوی بیا توبہ بانڈو تا بدو فلو کانو فیکم ما قاتلو اللہ قلیلا اے پیغمبرا پدی مو خپکی گا کدی پتا سو کی وے دا منافقان دی بجنگ نو کڑے الا قلیلا مگر لگو بس چې د غنیمت ته پاروي تو وصلو ته پاروي نو جنگ به کاو نو او سې دی جنگ نو کې الا قلیلا فدا دا یو شان ذکر شو د پیغمبر په میدان جهاد کې جو ګور مجاهد اعظم ده ها نوز بل ذکر کوي او چرت د رسومات باطلاو کې او ترغیب ذکر کوي سنت پیغمبر ته لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃ حسنۃ یقینا اشتد استاسو د پاره مؤمنانو فی رسول الله پو جون د دې پیغمبر کې په عمل د دې پیغمبر کې په هجرت د دې پیغمبر کې په جهاد د دې پیغمبر کې په دعوت او تبلیغ د دې پیغمبر کې په اخلاق او حسنو د دې پیغمبر کې او په تعلیمات او په هدایات د دې پیغمبر کې او دغه سي په سختو تیرولو کې ټول فی رسول الله دته په هر څه کې ستاسو لپاره سدي اسوه حسنه تابعداري دا ډیره ښهسته پارس کې به د تابعداري کوي نو ښه اسوه حسنه که دعوتی نو پاغی کیوم که عملی نو پاغی کیوم کسا در رسوماتو در رواجونو در بدعاتو ردی نو پاغی کیوم دن بساته کنخاو اسوتن حسنتن لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخران اگر چا در پارچی امید ساتی در اللہ نا در رحمت او دغسی امید ساتی در رضی در آخرت و ذکر اللہ کثیرام او یادی الله لر ډیر ډیر ولما را المؤمنون الاحزاب منافقان حال ذکر شو دغی خباستونه ود مؤمنان حال ذکر کوي چې ګوردا کتا مخ کې وریدو اسنه چې هغه مؤمنان سره ولګې ناغه منافقان حال لغه چسترګې نظرونه ګډوډ شو ما او زلونه مره تراو خاتو دا داغی بیانه راشد مومنانو حال داده کلاچی ولی دو دی مومنانو دی صحابه کرامو مهاجرینو انسوارو الاحزاب دا دلی دو کافرانو قالو خوشحال شو بی هذا ما وعدن الله و رسوله آو بی مونگا خود دی انتظار کهو چې کله و دا وخت راځي دا خو هغه وخت دی چې وعده کړی موږ سره الله او پیغمبر د الله او صدق الله او رسوله الله هم رښتیا ویلي دي موږ ته او پیغمبر هم رښتیا ویلي دي موږ ته چې تاسو باندې به داسې وخت راځي ورخه لکه پخوانو باندې چې راغلی وو چې مستهم الباسا او الضرا او زلزلو دا هغه وخت وي په مونږ باندې راوي کنه ها نو په دې کې اسوه حسنه ده کنه ها الله په دې کې به هم تابعداري کوي ها او ما زادهم الا ایمانا و تسلیما زیات نکوه دي مؤمنانو ته دې ډلو د کافرانو اغي خوې چې مونږ ووینې دې به ويریږي ازي به تختي واپسو الله وینا داغی ایمانونا مضبوط شو ایمانم ایمانی ولی مضبوط شو ایمان پسو دا اللہ پو وعده بانده و تسلیمن او تابداری دا اللہ دا حکم دا شیو کنخا من المومنین رجالن بازی پدی مومنانو صحابه کرامو کے دا سی سڑیو صدقو ما عاد الله علیم رشتی اکڑا اغا وعدا چکڑی وا وعدا پل دا اللہ سر پاغی باندی دبادر نسکستان پاتشیو اغی وعدا کڑی وا چکر دا سی وخ راغی مونگ بزان شیدان کو خوا فمن امن قضوان احباو بازی دینا غسو کو چی پوریکا غخ پل نظر بلکل چه احد راغی احدو ناغی پو احد کی روانو روانو انس ابن نظر روانو تردی پوری چه شیدان شو خوا اگر خپل وعده پورا کلا امین امین ینتظر ابازی اگر سوک دی چلا پہ انتظار کی دی لکا حضرت عثمان انور اگر خپل پو احد کی بچ شو لیکن راتلون کی وقت کی پہ انتظار کی دی خواہ نوہ شہادت و تنصیب شاگر کا پک جنگ کی میدان کی نو جنگ کی بلکہ بکور کی و تشہادت نصیب شو اما بدلو تبدیلا نیو بدل کرے خپل قصد و خپل عظم و بدلو لسران نیو بدل کرے خپل وعدہ پو بدلو لسران آو دا رد دی پاگا خلقو چیغی وی چی مالا صحابہ اکرام ٹک دا اول کی داسیو خوب یاروس تو خراب شوی دی وینا اللہ کوئی چی ندی خراب شوی تا صورت احضاب آیات ندی اوری دلی چو ما بدلو تبدیلا صحابه خپل خبره نه ده بدل کړی او خپل قصد او خپل عزم او خپل جرأت او خپل بهادری چرې نه ده بدل کړی دا ته چاویل یجز الله الصادقین بصدقهم بدلور کې الله رښتینو خلق ته د رښتیا او داغي عذاب ور کې منافقان لا که خوښیم ګوروتا ان شاء و سره کې خو ځکا دا الله رحم زیات تنو کوئی چیر نور کوم ولن ها او یتوب علیم یا مهربانی کو په دی باندې ان الله کان غفور الرحیم بشک الله بخشش کون کې دې مهربان ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وګوره مشرکان اهلی کتاب د مدینی نه په سچا پیر شیو په دې اراده چنن خاتمه کو کا بس نن وی دې اخیری ورځ دغه الله وینا رد کړو الله رد کړو واپس کړو الله هغه کافران مشرکان ټول بغیظ هم د خپل غصې سره ګورو ته هغه غصې په زړونو کې پاتې شو لم ینالو خیرا خو نرسیدو کامیابی تا اگی خوی چنن با دوائی خیر کو ابس دا دین نخیری روز دا اللہوی تو نرسی چاری کامیابی تا خوا لمی نالو خیر وکف اللہ المومنین القتال او پورش اللہ مومنان دا پارا پا جنگ کی اولی دادا لی مومنان انکالو لو اگی غزان بچ کرے و خندق باندی کانا فاللہ رب العزت توفان راوستو ادھا مشرکان دا خیمی و دا گو دار سوی یو بلر اخلاسو الخواب اگی پتیخ تلارو او یقینن اللہ چی دیر قوت والد حضور ور کلچ دا کار ختم شو پا خیر خیریت سران ا مشرکان خو په پرخه کې ورسه ایزه مکی ته پرخه لانو پاسې دلی د وخت ورسه ایزه عذاب وی خپل ته وی چې سلې نه کړو او خپل ته ډېر دواګانې کولې ښا چې وسله تیخ تکي تیخ نه خپل ته دوا کوي ښا ها مل کوشش ښا اوس الله رب العزت وی مؤمنانو ته چې دې اهلي کتاب وسمره ناروا وکړو چې دیو سره ولې مرګري شو دی خو عادي کړو چې مونږ بتاو سره جنگ نکو او ګور په دې احزاب کې ټول ابو سفیان سره او پوګه پوګه ودرېدو او ورشه پی الله حکم وکړو چې ول په دې بنو قریظه ورشه دا ول د بنو قریظه jihad ذکر کوي ها دا چې نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام ورل په بنو قریظه هغه په خپل قلاګانو باندې په هر کاو چې په مونږ به سوک څنګه راځي زمره بہت مضبوط قلاګانی او اجدیت نه چا پیر شو کنه او دا هغه مقوا چې نبی علیہ السلام اعلان کړو چې زب سبا دی وطن پلاس باندې جانډور کوما هغه پلاس باندې بدا فتح حقيقي د بنو قریظه او نو مې نو اغسته نور چا به وی چې کمالې راکړه کنه ابو بکر به وی عمر به وی بل به وی چې دا وسوکې نو نبی علیہ السلام نوم واغستو چې علی چاوته وی چې دا غسترګي خوګ دی اسری قطری دی اوبه څنګه نبی علیہ السلام وی ریولې تاسو چې ریوست نبی علیہ السلام د خپل خلی لاړ مبارکې پاغه پورې کړې هر روغ موټ شو کچا به تو وی چې ستاسو ترګې نوې خوګوي نه لا چا وی ماستر کې کوم ځای اجنډه ولا ورکړه ادا خپل لاس باندې بنو قریظه فتح شولی روب پیراغې روب واو ته وای چې نبی علیہ السلام خپل یو شپږ صفاتونه ذکر کړیو چې دا صفاتونه بل پیغمبر کې نشته دا الله مال را کړی دي نو هغه کې یو داو چې زمانه خلق یوم یاش په منزل باندې یریږي الرعب مسیرة شهر نو نبی علیہ السلام با پا مدینہ کیو ارومیان بالتا یاری دو روپ پی پروتو خوا. او دلتا نبی علیہ السلام خوال راغی بنو قریضاولا نو چی سپیٹ با سمر زیاد شوی توبہ توبہ داغین بنو قریضا خبر دی خوا. داغین تپوس کل غالی چی تاسو باندې سمر روپ پریو تو اللہ وی وانزل الذين ظاهروهم راکوز کړه الله هغه کسان چې امداد کړو د مشرکانو په احزاب کې تاسو کو من اهل الكتاب د اهل کتاب کنه دی د سن راکوز کړه من سویا سویهم د وسیله کرنا خلق چې خبره کوي کنه اډیره ګرانی هاوې د وسی په خر کې دا کنه او الکه سکولونه بکله کولاوی اوی د اوسې په خر کې دي کنه ها الکه کشمیر بکله په تھا کی اوی د اوسې په خر کې دي کنه هو یو خدای ته نو ګوره سویا سوی جمع د سوی سوی توندا سوی سوی تون ا دانم اصل کې دغه خرو خو بیا نوم د قلا شو ولی دغه قلاوم مضبوطی پاره څوک اثر نشي کول کنه راکوزی اکلو دخپلو قلاغانونا دیسنگ راکوز کلو وقضا فی قلوب مرعبا وی غردو لازی پزنونو کی یرا اگر روب چی اللہ پیغمبر لور کلو فریقا تقتلونا و تاثرون فریقا یو دلاز دی بنو قریضو تاسو قتل کلو اگر سی باوم اگر جامعی لازو تتو سری او هغه توري په امدوینو نساسي تو ګوره تاسو او بل ډلام قیدیان کړل او بنو قریزوي چې مونږه دغه په فیصله خوشاله یو چا د سعد بن معاذ ته دغی په خانه دوستو او هغه زبردست صحابي د مدینې د انصارو نو هغه زخمی اومو پا در احزاب که زخمی شوه و پا دی زنگون لگه دلی و پا دی زنگون لگه دلی و چه اغوی ننو دریگی گورو تا نو نبی علیہ السلام خیر در ریولی نو پا سوری پا اثر آوستو او بیا نبی علیہ السلام صحاباتوی چه قولو الی سیدکم پاس ایکا نا مشر راغه را کوزی کې زخمی دي او پاسه مې د تیانوي مې مونږ باوم په لو استادانو ته پاسو څنګه چې مدرسې ته راشي یا جمعه ته راشي نوم به چې سټین پاسو وته ولي به ته پاسي ولي دې زخمی دي دې په ځان ګون لګي ځلې دي وینا پیغمبر چې ویلو چې قوم ویلا سیدکم بی خباس ویغا خو زخمیونو زکیو تاوی چه پاسه و دا مشر راکوز که کنا او کستا دا خبر رشاوی نو حدیث با انزان پوکا بیا بی ویلو چه قوم ویلی سیدکم لام دا عزت پار را دی نو لامی خونه دی بیشه ایلا سیدکم خوا چه دا مشر راکوز که خنا راکوز شو اغه وی دی خوې چې دی به زمو فیصله کوي وی خایې زما فیصله دادا چې کشران ځوانان ظلمي لړاکا اغه دی قتل کړی شي ابو داغان نارینا زنانا ماشومان ټول دی وینځي غلامان کړی شي او هو هو نبی علیہ السلام لقد حکمت بحکم الملك او هو دا خدا غا بادشاہ پیسہ لتا وکړه بس دا سه وکړو په لکه دا ظلمي ظلمي پکې دی په لکه همې ډیکل به ولا کاو بڑا به ولا پرانستا چې وي اختراع غلي دي کنه او چې راغلي بونه جوړ مخ کې وایو چې نه و راغلي نو یې نه دی دی اوسو میډیکل کې وتا سره کوي وای تاسو جهاد کوي هغه سګوروي دی خدای ته هغه ځان د خپل پیغمبر خصوصیت نو هغه په دې په قتل کو جیسے او چا څوک نشي پیژندې چې بالغ پکې څوک دی نه بالغ څوک دی ها هغه قتل کړ نور غوینځ غلامان ټوټولې سره د وړو او د زګود د خرو د غوانو د چرګانو د راسو سر راوستو هغه غلامان شو او په دې کې دی او سردار لوروا د حویی ابن اختب صفیہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا هغه نبی علیہ السلام بیا خپل ځان سره کړه چې دا ستاسو سره لایق نه ده اپ دې جنگ کې شو ښا نو یې فریقان تقتلونا یو ډله هم قتل کړه دا غزل میه ځوانان او دا او تاثیرون فریقا انورم ټول غلامان کلو وینځي کلو ورغه چې بیان کوي دی ګورم وعده کړی او بیا د ابو سفیان سره مرګري شو فاورثکم ارضهم دریا کلتا سلا په میراث کې زمکه د دی وديارم کورونه د دی واموالم مالونه د دی دا ټول غنیمت شو و ارض لم تتعوها او داس یو زمکه به هم درکې کتا سو باغی قدم نه دی اخی دا کوم از مکا دا وی د فارس او د روما دا یادی باغی قدم نه خو سوک داز مکا یادی خو خیر وکان الله علی کل شین قدیر یقینا الله پارس باندې قدرت والده کا ته جنگ احزاب ذکر ترزیزه پوری ولو شو زکاول منافقان خبره وا بیا د مؤمنان شرا شو ګور ډیر فرخ دی ها او د دینه پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ذکر کی حسن معاشره دغه د ازواج متطهرات سره جون دا ذکر کی دا مالونه غنیمتونه رااله کنه بنو قریزه نو ازواج متطهرات د پیغمبر مشوره وکړه چې موږ تر اوسه د پیغمبر نه مطالبه نه کړی که جوری هم خوالی کارس هم کولو نام تی ندخه خوراک ندخه لباس پس خمالو ندیر شو کنا نوست مطالبه کو خوا چه مونگ لخام خاصرا کی خلق لپا که برخیو شوی داو شوی کنا نبی علیہ السلام تراجمه شوی دا مطالبه شورو کنا نبی علیہ السلام په مزاج مبارک باندې بوج راغې اډو غږېونه کپاسې دو ا مسجد نبوي کې یو کمره او پچت کې هغه کې کې ناشته ایو میاش ان یو کم زیر شو دی نو راغلی بیا خپه شو کنه پاره کې دومره خبرې جوړ شوې منافقان او دی خو په طلاق ورکړه خو ټولو لې ورکړه ټول طلاق ورکړه په څه قسم خبرې مشهورې وکړه عذاب یې ارستو حضرت عمر رضی الله عنه راغې هغه راغې نو هغه کمرې ته یو لرګې لګېدلې و داسې هغه کې داسې پاوړې کړې وې کړې وې پاغی با سلی خودتو اپاغی او تور غلام ناستو نو اگه تا بیوی چه تی جازتو غالا چه عمر راغلی اپا دن نلار بیا براغی وی اجازت نشتا دی نو عمر سے براغی نو بیا با جماعت کی که ناستو نور بام ناستو چا با جللو چا با سکولو دیم واسر ناستو بیا براغی اخر چه بدنیم دل راغی او غلام ته وی نو غلام وی راځه یا حضرت وکړه چې حضرت عمر اوه ته ناولې غو پا کمره کې چاپی روکاته چې سورال مارې دي سورکا نسونه دي سورلوخي دي سټونه دي سمره به کو نه ځوان دي یا خدای نو بس وی نورس پکې نو خدا غځه کې یو بوجې ځوانندا و دې دې سړا ډوډې او سب یا خدای چپلې ما پلې او دا دغه پیغمبر سامان هغه ځای کې ښه او چې را پاسې دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اجڑل زکای چی پا پملاکی از چٹائی نخشوی وی ولی و تیلان دی ستولائی یا سکمبلو یا سدرے وغیرہ اس نو کنا حضرت عمر اجڑلو وی منتالی اس جوڑ نکلو استاد عمر اوی کسرا و قیسر پر خمو کی اوڑی راوڑی تو با خودت حضرت نبی علیہ السلام وی چه او فی شکن انت یا عمر یا عمرہ تاغسی پا شک کی پسکی چه دا دنیا دا آغی دا زمونگ ندا زمونگ آخرت تے تو بخدا سو تو اس مال تلائی جوڑے تمال کمبل جوڑے دا خود آغی دنیا دا آغی دان لجوڑ کری دی مونگ آخرت کی بیا ها بیا وزدان دا سرورو دا کاؤ کرنا او خبر ای خواهوری دلی وان نو آخر خبری و سر کولی کولی نو خوشحالی که وی خاندل وی دیل پار راغلی ما چی خلق و مشعور کری دا چی تا طول و بیویان لطلاق ور کری دی وی نا دا چاوی ادقا وقت که دایات نازل شخا یا ایوان نبیو کل ازواجکا اے پیغمبر پاک زن لا تکلیف مور کوا زن باز بوج مراولا کارا خبرو تاو کا دین کی خدا نشتا دے خواہ دے خپل بی بیانو تا آو خپل بی بیانو تا انہ ہوئی کا نا تا پینزہ دا قریشو نوی حضرت عائشہ حفصہ ام حبیبہ سودا او دا سور نور دا جدا جدا قبلی نوی خواه وی دا خبلو بی بیانو تا ان کنتن نا تردن الحیات الدنیا وزینتا کچر تاسو ارادل رای دا جون دا دنیا او دا دی دا زینتو جامی غواړی خوراکونه غواړی خلی باسونا لوخی لرگی غواړی فتعالی نا نراشه راشه امتیو کن چی تاسو لا سامانون درکم تاسو لا دنیا افیدی درکم ارسوم را چی خوا چی سستاسو خوخی غواړی او سر ریح کن سراحن جمیل او بیابا پریدم تاسو لرا پا پری خودو خیستاو سرم جنگ جگڑ با نکو شور ازوک با نکو آو خب خوشحاله تا استقوال ایغا با درکم ابا دیو بلن با رخصت واخلو یو بلت با دخیر دواو کو وین کنتون نا تردن اللہ و رسوله او که تاسو چی دا اللہ اراده کوئن اللہ رضا او د پیغمبر تا بیداری کوي او دار الاخرته او د کور د اخرت ان الله عدل المحسنات من كنا اجر نازیما بیشک الله تیار کړی د داسې نیکانو بیبیانو د پاره پتا سو کې اجر ډیر لوی بده خبره وته وکنو نبی علیہ السلام اول راغی حضرت عائشه له هغه ته وی چو مشورہ سره کومه لیکن تلوار باندې کې ویما تعالی دا سویلی دی دایا ته وته ابي اوی چې خیر دلارشه ابو بکر او ام رومان سره تیمور پلا روخا اغی سره مشوراو که اغوی ز سکو ماغی زدی که مشوری نکو ما زداویم چینی اختار الله و رسوله و دار الاخرت ز اللہ غوارم دا اللہ رضا غوارم دا پیغمبر مرگرتیا غوارم او اخرت غوارم زن جامعی غوارم آن خوراکو نوارم بس اغی قدم کی خود اچی بیا با آره و راتلن و دق سبق بیوی خواه چینی اختار الله و رسوله و دار الاخرت بس خبر ختم شوانو خواه دور پسی اللہ غیتا خطابات شروع کو دا غیتا تسلی دا پارا چیر دیر غٹتا و کلومو کو خواه اللہ وی چکہ دا بل قسم خضیوی کنا اگی و دا ملک جوڑے جامع و کالی گختو و دیر غٹتا و کلومو کو یا نسان نبی اے بی بیانو دا پیغمبر سمرخ استا خطاب ہوتا کو من یات من کن نبی فاحشتن اگر سوک چراتلو کی پتا سکری پا بیعدب ایخ کارا سرنگ تا دی نمرات بیعدبی بد اخلاقی یو زعب لال عذاب زویفین دو چن وکلی شیدی دی پارا عذاب دو چن وکان ذالک علی اللہ یسیرن دا کار پا اللہ باندی دیر آسان دی ومن یقنط من کن للہ و رسولی اگر سوک چی عاجزیو کی قنوت عاجزه توي پتاسو کې د الله د رضا د پاره او د پیغمبر د پاره وتعمل صالحا عمل کی صالح نوته هاجرها مرتين وربک مونږ دی تاجر د دې دچندو ولي چلته سزا د چنوا دلته به جزاء بدلم دچندین اواتدنا لرزقن کریما امون تیار کړی دی د داسې بیبیان د پاره خصوصی رزق په جنت کې او ډیر بهتر رزقن کریما د خطاب کو تسلی د پاره ها بیا وی یا نسان نبی ای بیبیانو د پیغمبر لستنک احد من النساء تاسو ګورې نور زنانو سره نه یې برابر نه تاسو په شان دی او تن د بیبیانو د نور امت نه یې برابر د ټولو غي په شان دی تاسو له فضیلت حاصل لې ولیکن دا فضیلت په یو شرط سره دی هغه دا دی ان تقیتن که تاسو تقوا کوي تاسو پرهیزګاری کوي نو بیا تاسو په نور امت باندې اوچتی ہے کنا خواه پا دی تقوی سر گوری خواه دی ردو کو پا خلق باندی دا سو پیانو پیانو نی چگن دی بی بیانو تا چی دا فضیلت ورکڑی شوی دی دا دا مرگرتیا دا پیغمبر دا وجی نا بس اللہ رب العزت وی چی نا این تقیتن نا دا تقوی دا وجی نا خواه اصل شیخ و تقوی دا کنا خواه دا معنا کی امام راضی و نور جهاز الاعمال القنوت والعمل الصالح والتقوى دا ټولی بګی کنه ها من یقنوت عمل شو تعمل صالحا عمل شو ان اتقیتنا تدل على ان الفضيله الثابته لزواج النبي لاجل هذه الاعمال ترضي عملونه پوجا اغي تفضيلت حاصل لخا لا لأجل انها زواج النبي دي وجننا كما هو زعم اكثر داوي دا اكثر خلق حال نيتاسو پشان ديوتاني دو زنانو دو امت کچر تاسو تقوى كوين فلا تخزعن بالقول تاسو با نرمی نکوی چا سرا پا خبره کی منافقانو کنا او دیده که وسو تمهید شورو شو داغی رد رسم باطل خبر داو چې زید لګي دلیو زید طلاق ورکړو زینب له نبی له سلام هغه سره د نکاح اراده کوله دا وکنا ها ها نیو براغه تپوس به وکړه چیرې مونږ اوري ذلي دي چې نبی له سلام اراده لري چې بلوا د کوي پوری شیطان یې د پاره وېدا خبرې زه بي بیان نه وي ته پوښتنه کول ولي چې دی به وایي چې را بس په لخوا خیدان مونږ خو ته ډیرو وي نو دا منافق به خوشاله وي چې زه په کور کې وتا دښمنی جوړه شو الله حکم راولي چې څوک ته پوښت کوي شیر پیغمبر خدای راځه کوي وای بالکل حق ای او چې هغه سکه نو موږ په خوشاله یو زموږ نه چې سور کیږي امداد به ور سره کو او دا اوس وای ها دې منافقانو زړونه به وچوي ها شکر ده وقلنا قولا معروفا فلا تخزعن بالقول نرمی مکوې چا سره په خبره کې لچک مپیدا کوي نزاکت مپیدا کوي په خبره کې فیتمع الذی فی قلبی مرض تما بو کی غسړی داغه په ځل کې بیماری ده هغه په دې کوشش کی چې د پیغمبر او د دې کوروالو په کله یو بل سره دغه راځي دښمنی کنه دا کوشش وکول او قلنا قولا معروفا خبره کوي خبره درسته دا معنا ده معروفا درسته خبره او مضبوطه خبره ها چې بیا د هغې اثره پیدا دی چې دی په مخه باندې بل خطاب وقرنا فی بیوتکن وقرنا فی بیوتکن او برقرار پاتې شئ په دې خپلو کورونو کې ولا تبرجنا تبرج الجاهلیه الاولى او موضع بهر پشان د وتلو د جاهلیت لومبنی جاهلیت اولاد اسلام نمخ کې چکم وو هغه جاهلیت یادی چې دا نانو بزان سنبال کو اجول بیا او بار راو تا غنا به سہی کولا نا هغه ته جاهلیت اولا ویل شي ښا ايو جاهلیت اخرى ده دا رست بیا په اسلام کې دا سی چې ځان سنبالول سکه جامې به اغوستو وي خو په نه جامې به حساب وي پرده پکې نه و ادا پکې نه پیغمبر ویلو چې ربک آسیات عاریات فی الاخرت ډېری بداسي دنیا کې به جامې چولی قیامت کې وبربنډي ولي دا ول الله سزا ورکي چې تا خو دنیا کې جامې نه دا اغوستې هغه کې خو پرده نه راتلا قرنا قراری ته اصل کې دی ښا نو مشهور قرأت کې قرن راغله دا صرف د باب پرخ دی چې دا اصل کې قیاس دی په عالمہ قر یا قر قر یا قر قراری ته ویل شي ښا بیا چې کله الف لری شو نو بس اکتفا په دې باندې وشو نه او دا عطف دی پاتشه تاسو برقرار پاتشه په خپل کورونو کې اموزه پشان د وتلو د جاهلیت لومبني واقمنا الصلاه پابند کوي د مانځو واتینا الزکات او کمالی د سره سره سپین زکات ادا کوي واتینا الله ورسوله دا اللہ حکم منے تابداری کوئے دا پیغمبر انما یرید اللہ و بیشک اللہ ارادہ لری لیود حیوان کو مرج سا چلری کی استا سنا ار قسم پلیتی ار قسم عیبنا ار قسم غلط عملنا گناہنا رجس طولت ویل شخا نقصانات اہل البیت اے خاندان د نبوت اے کورنۍ د پیغمبر ازواج ته اهل البيت ویل شي وای طاهرکم تطهیرا او پاکی تاسو لرا پورا په پاکوالی سره. او سوال پیدا شو چې کورونو کې بدی سکی د دې د سکار شته چې باغی باندې مصروفی الله ویو کنه وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن زدکوی وذکرنا زدکوی هغه چې لوستلی شي استاد په دې کورونو کې من آیات اللہ چیو دا اللہ قرآن دے آیاتو ندی دا اللہ دے کتاب والحکمہ او سنت پیغمبر دا قصد تاسو کار دکن وذکرنا تاسو بطول مردی سرکاری خوا ان اللہ کان لطیفا خبیرا بیشکا اللہ غزات تے چڑیر علم باریک دے علم دا اللہ پوئی گی پرازنو باندی د هر چا پر رازونو باندې او د هر چا په پټو خفیو کارونو باندې او خبردار دی په ظاهر باندې هم زهري خپل مصروفیت بیان کړ چې واذکر نمایت لا فی بیوتکن علم کوي علم زده کوي دا ستاسو کار دی ان المسلمین والمسلمات دیو صفات بیانی یو لس قسمہ بیشکا مسلمانان نارینا چی دا اللہ دا حکم تابیداری کی مسلمانان زنانا چی غیم دا اللہ دا حکم تابیداری کی والمومنین والمومنات او مومنان نارینا چی غی یقین کی دا اللہ پا ذات باندی او مومن زنانا چی یقین کی دا اللہ پا ذات باندی والقانتین والقانتات او عاجزی کونکی نارینا قنوت عاجزی او عاجزی کونکی زنانا والصادقین والصادقات او رشتیا ویونکی نارینا او رشتیا ویونکی زنانا والصابرین والصابرات او صبر کونکی پا مصیبتنو تکلیفنو نارینا وغز صبر کونکی زنانا والخاشعین والخاشعات او غا یریدن کی پخپلو عباداتو کی نارینا او غا یریدن کی پخپلو عمالو کی زنانا والمتصدقین والمتصدقات او خیرات کونکی نفلی عبادات نارینا او خیرات کونکی زنانا والصائمین والصائمات روجین ان کی نارینا و روجین ان کی زنانا والحافظین لفروجیم والحافظات حفاظت کو ان کی دخل و عورتنا اندامنو احفاظت کو ان کی زنانا والذاکرین اللہ کثیرن او ذکر کو ان کی دا اللہ دیر دیر کثیرن دیر و سنت چکم راغلی پا سنت کی مسنون دعاگانی مسنون اذکار او هغه چې ذکر کوونکی دي زنانا تیار کړی الله دې د پاره بخنا د ګناونو او جر ډیر لوی د معاشره ذکر شو د نبی علیہ السلام نو حضرت کی پرسمی باطل چې کله نبی علیہ السلام حضرت زینب ته پیغام ولیګو د زید د پاره نو اغي مور پلا رونا وغیرہ اغي غاړه کې نه خوده په لخکاره خبرو چې زید باندې د غلام نومو دی غلام کنه نو دا آیات نازل شو اما کان للمؤمن ولا مؤمنه ندی جائز نه یو مؤمن مسلمان ناری نه لا ان یو مؤمن مسلمان زنان لا اذا قضى الله ورسوله امرا کله چې الله فیصله کړی دی او کار او پیغمبر اراده کړی دی او کار امرا ار یو کار چې ان یکون لهم الخيره من امرهم چې د دې لپاره د اختیاری د الله په حکم کې د پیغمبر په حکم کې چې دې پاره کې خپل خواخه کوي نه ومن يعص الله ورسوله واغسوك نافرمانيو كده الله اوز پیغمبر ده الله يقنان ده گمراه شو پخکار گمراه سران نخواه غاله کی خوده خو یریده او رشتو شوا نبی علیہ السلام وعدو کو زید لا نبی کور سم نراتو بس ار وقت بزید راغی و نبی علیہ السلام تبیوی شیر زمونگا یو بل سر جوڑ نراز مرگرتیا نراز او وقم نتیری دیر اگرانا نبی علیہ السلام بورتوی خیز صبر کو دا پاول کی دا سیی پاول کی دا شور و زوگی اکلس کلوسی ابیا خدای خیر کی خیر صبر کو صبر کو اگا بیار آگئی تردی پوری چی طلاق انو میو آغستو چی بس دول طلاق ور کوما حوزی جدا کوما نبی علیہ السلام بورتو وی چې صبر کوا صبر کوا دا لوی لانجه وکنه اوس نبی علیہ السلام چې د توی چې صبر کوا صبر کوا نو ولي ځکه هغه یو خبرې نه یریدو چې دیو له طلاق ورکی نو ذوبو جبراشی یو دا چې هغې خو زما پوجه غاړه یخې د زید ته هغې غاړه کېښوده نو یو ډېر درون مصیبت خو به دا راغی ښه او بل چې هغه له طلاق ورکړي اوهو دا خو به ډېر سخت کار دی نو د دې بل علاج نشته دقه علاج دی چې زه به یې اخلم نو دا به د ټولو مصیبتونو علاج شي ښه او چې زه یې واخلمه نو عرب بشور جوړ کی چوګورن ګوره واغستان ګوره استاد پیغمبر دی واه واه زګ بجو نبی علیہ السلام د خلق د دې خبرونه چاسیوم خلق د دې پولې پړک تناسته او چې بیا ز دا کار وکما اوه الله رب العزت هغه ته دا خبره کوي ښا چې تما ذیل لګلې رسم بماته وَإِذْ تَقُولُوا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ او یاد کہے پیغمبرک چه اوی تا اغزیت تا لِلَّذِي چه اللہ پہ ام انعام کرے و احسان کرے و چه ایمان والا نصیب کرے و تدہ اللہ انعام و پاغبان دیکھا وَانْعَمْ تَعَلِهِ تا پہ ام احسان کرے و چه تا ازاد کو دا غلامینا دا سمرل و احسان اتا و تخپل زیوی انعام تعالی بے احسان نکن زائر تا و تصوی امسک علیک زوجکا اساتا زان سرابی بیخ پلا اساتا زان سرابی بیخ پلا واتق اللہ پیغمبر تا خطاب دے پشان داول چی یا ایوہ النبی یتق اللہ دلتا و تاموی چه خدا دا اللہ نیره کوا او دا مپریده خوا نو کار بسمی خوا یره ساتا دا اللہ نا سنگ چه تو یره ساتی و تخفی فی نفسی کا تا پت سات اللہ پخپل زلکی ملاه مبدیه اغا خبرا چه اللہ غیل را احکار کولا ارسو کی خبر پتی نو اللہ با احکار کئی کنا خوا چه اللہ کارا کولا اس خبر و دق خبر و دا نکاح دا حضرت زینب چکا دا کاروشی کنا ندا خلق بڑی ری بدنامی که ری ری خبری بکی دا خلق دا خبری خوبیا دیری سڑی تی نمری صوبت ہوگا آو نلاوی تا خبره پټول او ماخ کار کړه څنګه هغه نکاح شو کنه الله په خپل وی زوجناکها دا مطلب چې الله کوم وعده کړی او رښتیا کړی چې زوجناکها دا مونږ ته لذر کړ په نکاح سره خبره ښکارا شو وس خلقو بعض مفسرین یې راخو د ځانې خبره جوړ کړی دا ته خدای نه یریږي اسه خبره وا او دا خبره چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل زینب کړه راغې ها به تاسو راغې ها او غیلوخي وینځل او مټې انغړلې وي چې نبی صلی الله علیه وسلم دا وسنګلو تداوی وکاتو نفع عاشقها استغفر الله استغفر الله دا لفظ د اسلام په کتابونو کې نشتا توبه توبه نه په حدیث کې شتا نه صحابه په اقوالو کې شتا نه د قرون ثلاثه په اقوالو کې شتا دا د شاعرانو په کتاب کې دي دا عشق مشق چی کنا دا شیطانانو په خلی کې ښه توبه نو یې لکه ته د قرآن تفسیر کې او بیا داسې خبره کې د ځان نه نو یې سره محبت پیدا شي په زړه کې او دا به وي اسی هغه ته وی چې اوساته اوساته اوساته انوري مطلب دا و چې دی بوله کله طلاق ورکړي یا خدای توبه میره دا مسلمانی پیغمبر په حق کې داسې وی او درو خود کړي چې الله ویلي چې ملله مبدی هي هغه خبره چې الله ښکار کوي نو موږ ته پوسکو د دغه مفسر نه چې هغه خبره الله ښکار کړه ستا هغه خبره چې ته وې هغه نه ده ویلي دغه خبره دروغ ده کنه غلطه ده کنه ښه الله خو د هغې د نکاح خبره ښکار کړې ده ښه وتخشى الناس او ته یریدې د خلقو د خبرو نه چې عرب به بیا خبرې کوي پیغورونه به کوي دا خو پکې شته دی دا دین اسې ګران دی دا رسم ماتول اسې ګران دی الله وحق ان تخشاو الله ډېر لایق دی چې دا هغه نه یره کوې ها ها ها فلما قضا زید منا وترا کلا چې پوره ک زید دا غینا خپل حاجت وترن سلوي د زړی او ارمان د زړی او ضرورت چې سړی په لبا باندې بوجي چې خدای دې نه مخلص کړي د زید په زړه دقه بوجو چې زه به کله دې نه خلاصې کوم او زه حکورته نشم تلې دې وجنه ها به تر معنا دلته کې طلاق دی ښه او زکه دا غا حاجت دقه او چیرې بس جدای راشي مخه بل رستو ګور زوجنا کها طلاق پسیسی نکاح زکه دیو نه بل خلاص شي نه بل دبه نکاح شي زوجنا کها بل د وترن معنا دل چکړې جما ټیک ده کنا کلی صحیح نه یبا حضور چې رستو سره مناسب نه ده ځکه جما مقتضی تزویج نه ده بلکې هغه مقتضی ده عدت ته هرڅه دندل ده کې زوج نه کا ذکر شوی ښا نمونګا استانی کا وک زوج نه کا څنګه لازان ته نسبت کړی دی الله پیغمبر ته وی چې دې سره نکاح وکا مہر تاجت نشتا شهدانو تاجت نشتا ایستا داسې نکاح الله ځکه ځان ته نسبت وکړو دا خو چې دنیا کې یو قاضي نکاح کوي نو دا غو ضرورتي چې مہر سوره دی هی وای جو شهدان کم دي د زنان طرف نه کم دي او سړی طرف نه کم دي ها ها ها دا سره وکړو الله ای زما په نکاح کې دا نه ای دغه چاله نکاح تړم راغی کې شیطان او تا او پاغی کې مہر تا او پاغی کې دې ستاجت نه ای کنه خبر او ایجاب قبول تا چې تا ور کړه اما قبول کړه نه نه زوجنا کها دا معنا الله ځان ته نسبت زکاو کو چې دغه شرطونو مرتونو نه پاک خبره ها لکه لا یکون علی المؤمنین حرج در دې لپاره چې رستم مؤمنان تاسو انتیا پاتې شي چې نه مؤمنان باندې سحرجو بی ازواج ادعیائیم پاغی خضو دخپلو زامنو کی چپرزی زامنیم دا خو بیا دیر رازی دنیا کی یو سلی بی غابا خپل متبنا و پرزی زی لوازه کی نا با داغن بوری نا دا رسم اللہ مات که دا زید پاری چی روز تو خلقو تا خبر آسان شی چی دا خو سخپل زیه نده دا پرزی زیه غا خونکور نی اذا قضوا من اون و تورن کل چی پرکی داغین حاجت پرکی داغین حاجت نبیاور سر دا پلار نکا کولی شی دا مانا دکه دا پلار پلار نو سکا پلار خو نو انی دا زیه زیه سکا زیه خواه نزی که من انشتا ده دا رسم اللہ مات کنو ما کان علی النبی من حرج نشته پیغمبر بانده اس تکلیفو اس ملامتیا فی ما فرض اللہ اولا پا حق داغی تبلیغ کی چه اللہ پا دبانده فرض کرده ده نو پا دبانده اس حرج نشته ده اللہ و تطول لار پاکی حرجونه ول لری کوي چې دې دا دعوتو چلی دې دا د الله کتابو خلقو تورسی توحید او سنت خلقو تورسی نو دا خواله رسولی چې حرج په نی کنه ما کان علی النبی من حرج ایس حرج نشته په حق داوی کې چې الله فرض کړی دې د پاره سنت الله فی الذین خلو من قبلو دا د الله طریقه دا هغه چې تیر شوی ده ډیرو پیغمبرانو کې په خوان وکانا امر الله قدر مقدور او دې کار د الله او فیصله د الله اندازه شوی په اندازې سره هر خبر الله پاند پورا اندازه کړی دا تاسو کو چې تیر شوی دی په خوان فی الذین پیغمبران یبلغون رسالات الله چغی رسید الله احکام مخلوق تا او یخشونا او دا اللہ نیریگی خواه ولا یخشونا حدن الا اللہ نیریگی دا هیچانا صرف دا اللہ نیریگی زکر بیدی نکیگی نا مسئلہ بایل رسی چطا دا مخلوق نیرا نکے کن صرف دا اللہ نیرگی وکفا باللہ حسیبا وکافی دے اللہ حساب کون کے ودگا سوالو چ خلق با زید ابن محمد وی زید ابن محمد دام یو رسمو نو قران دا غی رد کوي ها چې د تبیا زینت ابن حارثه وای زید ابن محمد بنوای یو زم په دا غی خلق رد کوي چې ګور خوغه چاته وی چې زبنده خپل زی او غورسی ځانه توبیا ول وادو کی د پیغمبر په اولاد کې دا سشته دی چیغا رسیدلی بلوغ تاواغت رجل ویلی شی سڑی نا نن گوری دکم دین رالا ما کانا محمد ابا حد من رجالکم ندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلار دیو تن ستاسو دا سڑونا دا غدا سی دامین نشتا چیغی تا رجال ویلی شی نا او لیکن اگا پا ما شموالی کی مردی خواه ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین لیکن دے دا اللہ رسول دے دا دفعہ سوال لگا شیر پا دبان دے اللہ دا رسم ماتاو کنا نو پا بلچاوے مات کرو کنا شدلے دمرا تکلیف کنو نو اللہ وی رسول ندے ما خودی را لے گلے دنیا تا چې زما حق برسه او پرد باطل باندې برت کوي کنه دا خو د ذکر دی د دې موارد ولی ولیکن رسول الله دا خو د الله پیغمبر دی ها نو بیا وی چې ټیک دا رسول دی خو په دې خیر له نور کارونه کوي او دا رد د رسم و غیره دی په بل چا سو کراولیږي کنه نوینا و خاتم النبیین نور نشی رات لے دیو خاتم دا پیغمبرانو دے خاتمم راغلی خاتمم راغلی او بهتر معنی دلته کې د خاتم د ختمون کې ښه تمام د حقيقي معنی ده او خاتم مهر ته وي هغه مجازي معنی ده ځکه چې یو شی ختم شي نو مهر په ولګي نو حقيقي معنی ده ختمون کې د پیغمبرانو بل خو نشی راتلی نو دی بیاوی چه سپتا لگی کبل زینینو لاور کی خودیر دی لاور کی خوارسوک پیدا کی خوا پیغمبرانم پکی لکه دا غلام آمد پیدا کی گی از نورم پکی دا سی پیدا کی گی نکالتا چتا پیدا شی نا وکان اللہ بکل شین علیما اللہ پارس باندی پوئی گی او داغه په علم کې دادا چې دنه پس نور پیغمبران ناراضي او دنه پس نور نوی پیغمبران ناراضي او نوی ښا ځکه دی بیاوی چې ولی عیسی علی السلام باندې را کوزي و هغه خدای نبی علی السلام نه مخکې پیغمبر و مونږ خوستیا دو هغه مخکې پیغمبر و دورا چې گنی جون والا زیاد خدای ورکڑه انو رست پاتش آخر دعوانا آنه